بیا تر لس پوری چې د دې عدد لپاره کم تمیز راځي هغه مجموع مخفوظ راځي، معنی ام به مجرور ام به جمع، نو د رحت تورې خو ظاهره ده دی مفرد دی، نو د چې سعد لپاره تمیز باقی سوی دی، نو رحت په معنی د اشخاص دی، د درو څونه ستر لس اطلاق کیږي، سو کوي د اوو څونه ستر لس پوری اطلاق کول کیږي، نو رحت خو به هر صورت چې دی معنی تر درو ور لوړ دی، معنی د اشخاص د نو څه هغه تمیزوالی سیس، نو الله پاک په دغه کلی کې کفار خو ډیر و، خو یو نه نفر په کښی کې و تفسیر روح البیان د غونو مان ام ذکر کړی چې پلانوي پلانوي پلانوي نه میدل، دغه نو از موږ د پښتنو په استرا هغه د مونې ارمونې دغه نه ده نیو شریر و بل کار نه درلودی چې بس د اسلام مقابله د دې کار دغه ډله الله پاک یې دی. وكان في المدينة فذاغ مدينة كده حجر تسعة رهط نأشخاص نخلق يفسدون دي فساد كوا في الأرض بمزكك ولا يصلحون ورد تاكته وقرأ فساد هم كوا ولا يصلحون هز إصلاح يا نراوست چې د شر او د فساد ماده واغه په دې کې و. کفار خود وخت قسم دي، ځینې کفار دغه رقم دي چې فساد کوي، یو کار د شګنې و د اصلاح د امر سره کوي، یا د دې کار سره هغه ذات لکه فاسد سوی و نجس سوی چې د اصلاح ماده ده په دماغ کې، نو ټول کار فساد دغه نه لپاره هغه ام دوی دي چې هغه د صالح علیه الصلوۃ والسلام وشتم اول د واره د هلاکت مقدمات دي برابر کړي، دا نور قوم خو بیا په خوشاله او په دې باندې فخر کاوه، لکه زموږ خلک چې لو چک لري باران دی د دې لپاره چې اسانه کې خلک ته خدای مو دې بیا خپل کاپیر نه کوي، نو دغه قوم بیا په دې خوشاله چې خدای مو دې بیا دغه نونه پورو نه کوي، هغه دې د صالح علی السلام دښمنۍ دغه پر سر اخستې د ورته ولاړ دي، نو الله دغه نه لپاره په نامه یاد کړه، دا نه معنی چې په دا کلي کې لوګسا دا نه لپاره لوچګان و، مال دغه اثر غنه لوچګان و ډاکو ګان دغه و، نور خو نو کلی اکثر پر راځي وو، ځکه الله د نونه پر د وجه ګرد کلی نه تبا کوي، خو اکثر چې په دې راځي وو باقي وغوم دغه کار کاوه. نو وکانه و فی المدینه کې په دغه شار کې په دا کلی کې د حجر تسعه رهط نه اشخاص و یفسدون چې دوی فساد کاوه فی الارض په مځکه کې ولا یصلحون دوی هیڅ اصلاح نه کول، د نیکی کارګر سره نه کول. قالو نو دوی سره وویل دغه نونه پر وسط دوی قصه روانه سوه، تقاسمو په داس حال چې دی قسم سره کاوه بالله په اهل سره ورا یو بل تول ور نو راسه پر ادل کزمږه هم برا ور راسه پر قران لاس را سره کشیر ده ان زمږه پر قران مال لري غټ شی ده غدي ور د دې په وخت کې چې نو اربه تو پر هغه سره راځم اوس بر قسم را سره وک و نو سچ د صالح علی السلام له شور وکړ دی دا د اتباع دي ما شام چپه پر وو چې ورلو کې سره خلاص کړه سره ختمه کړه دغه چپه د هغه وخت را شروع دي نه دي شکپاره اوس وي دا نو دی وس نه وز کړه نه نه تر نبی علی السلام د مخه د صالح علی السلام د وخت د چپی پروګرامونه تړ کېده قسم له ام سره کاوه د وس خو لا قسم نو کې برای چې کې هغه دی چې زوره ور دي دی د زوره سره سره دغه نه قدر حیا درلود چې په پټه به وکړه کار چې بيخي خلک مخ را وانهړي. قالوا دي ویل په داس حال کې تقاسمو چې دی یو تر بل قسم سره اخستی بالله په الله سره چاغ مالغه شرکی عقیده خې ام درلوده قسم په الله سره هم سره اخسي ولي الله خو دې منی خو شریک ور سره دراو ولانو بیتنه لخمخ نو بیتن مجبه د شپې ور لوي جو هو دته نو بیتن مجبه د شپې ور لوي جو هو دته واهله او د تبع اتباع ته یوازې دې نه دي اهل د انسان تابع داران ته ام ویل کیج لکه خپل کوته چې ویل کیج کوته خو اهل په دغه وایي چې تابع داران دي. نو پر صلی الله علیه وسلم خو ډیرو خلکو ایمان راوړي برل پر ده او پر ده پر اتباع ده پر کورنۍ چا دي معنا چې د سره هم زبان پر ګردو بده شپې ور لوي برخه بنا معنا په قتل ورسو ثم بیا به لخام خان قولن مش بخام خوای لی ولیه و ولی و دوست ده ما شهیدنا مهلک اهله ما شهیدنا مش حاضر نو مهلک و زایت ده هلاکت اهله ده اتباع و اینا بشک مش لصادقون رشتونی و اینو ده ده صالح علیه الصلاة و سلام یه ولی و دوستو تفسیر شریف لیکی اصلاف علی تانوی رحمه الله و یا که دای ساغه هم مؤمن و دا د دولی چې هغه ته دی نور بیا د چمړی کې دغه څه بیره دل دا د صالح علی السلام دا نور کمزوري چې ول دغه به مړو هغه ولی چې مسلمان دي چې بیا د غور کوي هغه تر هغه ته وای چې زه په هغه شپه ولاکه دلی وم ها دا دی پښتنه وک موږ به دې ځای چې دا دی هله اکسو دي پر جاله کزه وم لانه مرګ خلته پرېږده او دا بم سیوته چې په ولا بلا چې رښتیا وایم کني راسه قسم راته کشه دا به نه بورتو یاد دا ولی چې دلته په قران کې ذکر سو دی مراد دې سو ولی چې هغه دې ځکه نه وږي خو چې هغه په خپل کافر او ایمان نه راوړي مگر دوست چاو د صالح علی السلام سره دوست چې درلوده نسبی نو یو دوست خو د بل دوست غور د مرقي اگر چې په عقیده نه وسره وشریک کدايس په خبره پوهیږي د مکه مشرکان نبی علی السلام ولی نو سو وشل بهرل خدا بنو هاشم د قریش د ریج بره جنگ را سره کې برای دم ولی وجل اگر چې قریش ایمان نه پر درلودي خدا نور روس وجل د تاوان چې به دل نو دغه د په ولی کې څو احتمال لګي دوا کداغه د صالح علی السلام ولی د قریب کدا مؤمن وي نو دی وجی ولنه چې د نور اتباع وجل دا ولنه وجی د وجاهت درلودي خلق ځنی به دل د پر مرګ اقدام روس کولای نو ولدی خې به تحقیق راڅ کوي ولی خو اغم مسلمان دی صالح علیہ السلام هم مؤمن دی نو دی چه تاکیکی وده تا بدسوائی وده تا بمروی چه مش بجیش پا اولا ولک دا دی چه مرکی دی پا جزای که قسم بورتا واقع او یا دوم احتمال دا دی که دا اغم ولی چه دا صالح علیہ السلام قریب دی که دا مؤمن نو نو بیا خو خبر خلاص دی زکر نو وجی خو ایمان یا نو را وری مگر دا جزای چه خبر دل چه ایمان یا نی را وری خود دا مرگ غور خو کی اغم تا بدا غرکم وی بیر تا بترجمیت متوجه سی نو دی ویل چې سم بیا چې دای مو مرکی د شپې پر وارلو چاپه مو پر واله دی او عدادات با لخامه خانه قولان نه مش بخامه خا ویلی ولیه او هغه دوست د چې د غور کی چې دا چا وشلی مجبور ته چې ما شهید نه مر نو حاضر سی مهلک و زایت د هلاکت اهله د کورنۍ او د اتباع مش بلاکه ولا دلته نو چې ور حاضر نه یم نو وزن مې څنګه مرکه مې به خیر نه دی کړی و ان به شک مش لصادقون مش رشتنی نو خپل د وطن چاپی خو مه پیادی چې بس تا کلی به در بمبار وکړي شیز وکړي نه به ګولا ګولا کړو کبه کرځه ته ودرجه کبه بل ته ودرجه ولاکه مش به تحقیق وکړو دغه سره په خبره مش به تحقیق وکړو تا شل کاله د تحقیق ونو سجدا مړي څوکي شل کاله د تاکي کونس چې موږ یې څوکي عین هغه کې ساده قسمونه په اخته ځوالاکه په خبره زو خپل نه و منو چې څه کړی دي دغه بو وای ومکرو الله وای ومکرو دی پټ چمو کې پرې به سره جوړ مکرن چم کول دا مکرن مفعول مطلق ورواچ چې نو دغه سی وغټ مکر سره جوړ کې څونه غټ نه مکرو پرې بو چم دي قسمونه پټ سره وکړه چې موږ وبې د شپې بار به موږ کې سوچ موږ ولاکه په خبر لې علم لا ولاکه په ګای د ته وم لانه دغه شان بو و مکرو دی پټ چم وکي د پاره د شهادت د شهید کول د صالح علی السلام او دغه د ملګرو مکرن چم کول الله او مکرنا مکرا و مکرنا موږم چمرته وکي مکرن چم الله او منم چم وکي کنه چم خو هغه دې سړی دې شي څه خبيريږي نو الله خو بيريږي نو چې ګر د کلی تباکي ګر د دنیا تباکي څوک صورته وای مگر خو چې د دې د مکر په سزا کړاله نو الله تعالی د خپل د کار څخه هم تعبیر پچا وکي په مکر وکي کدا ایس په خبره پوهیږي سړی چې د یو چا د یو پیل جزا ورکي دا جزا تم د هغه پیل نمبر کول کیږي ما ډیر مثال دا چې درته وری دي ښکاره چ مثلا تما یو چپلاخه یا یو لغت وای اسیدی په لغت جواله زنه بر واسم نه در رسید یو بل وخت چې دی برستا یو قرض ما در کلمه لنج چې زما ود اس خطه ته محتاج اس زبره په خپل کلمه داس یو چم در ته وکم شی بیا نس اصلاح کول یو خانه سی کول بر ازم مام دغه لغت در کش کنه نو ما ته په لغت وای خو ما د کلمه یو چم در سره وکړه د کلمه پر چم باندې میوږي نوم د لغت کې شو خو ستاسو د لغت جواب سونه په دغه بر لغت بول نو دوی خو مکر کړی الله تعالی خو دې ته د دې د مکر سزا ورکړو پر د سزا يم د مکر نوم کې شي کنه الله تعالی مکر نکي دا عام په شیرین دغه سی وای شو نو مکر خدای غا چا کار دی عاجزین و الاخو عاجز ندی سنگ یا مکر وکی نو مجرد دید مکر سزای الاو تلاف مکر تعبیر کرد کنی اصل حق خبر داده دا محققون و مفسیرون دا چه الا مکر کهی که ما یلیق بشانه دا الا ار سپت بنده دا سپت سر ندی مشابه چه بنده چه مکر کهی دا عاجزی چکی نو الا هم دا عاجزی چکی یا دا الاو تلا مکر سپتی چکی یا که ما یلیق بشانه بلا مشتشره کوره نسخه الا دی زن تا نسبت وکی و امام دا دی سر مکر وکی و مکرنا مش چمور لره وکي سزا ده مکر مورته مکرم په مکر کولو و هم لا يشعرون و فداس حال کی چهم دی و هم او دی لا يشعرون هیڅ شعور اگاهی نه دروده دی پولا نو سره ما دا غس مکر وکي هغه دا و چې دی چې دا کم ځای سره ناس

نو الله وای موږ دغه خلکو ته خلاصون ورکی چې ادی به دمکی ورکو یا چاپی به پرواله او هغه کسان چې واغه ته متدمیر ورکی تدمیر هلاکت کند کفر کېدل نو الله عز وجل موږ خپل عذاب څخه وساتي اللهم اجعلنا متقين وكساب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.